teraz za jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 1 marca, to środa, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Pozostali wierni przysiędze walczyli o lepszą Polskę. Dziś Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponad połowa uczniów szkół podstawowych jest za zakazem używania komórek w szkołach. Jerzy Szturu słyszał wyrok za jazdę po alkoholu ulicami Krakowa. W sytuacji beznadziejnej stanęli po właściwej stronie. Dziś Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości w Muzeum Przyrakowieckiej w Warszawie powiedział, że wolna i niepodległa Polska nie może zapomnieć o tych, którzy oddali za nią życie. Pamięć i prawda o żołnierzach wyklętych nie może zaginąć. Tak jak po 2500 lat nie zaginęła pamięć o 300 Spartanach, którzy pod Termopilami stawili czoło armii Persów. Tak, przy tej samej dysproporcji żołnierze wyklęci przechowali nie tylko w swoich sercach, ale zaświadczyli swoim życiem o wielkiej wartości, wolności, niepodległości, prawdy i dobra. Szef rządu zwrócił uwagę, że bardzo łatwo jest manipulować społeczeństwem, które wpada w zbiorową niepamięć, a o to chodziło komunistom i niektórym środowiskom budującym III Rzeczpospolitą. Prezydent Andrzej Duda, wspominając bohaterów podziemia antykomunistycznego, przypomniał słowa wiersza Zbigniewa Herberta: nie pokonała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona. W liście odczytanym przez szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota Andrzej Duda podziękował historykom za przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Dziękuję też badaczom za przywracanie świadomości społecznej prawdziwych patriotów i wytrwałe poszukiwanie szczątków zamordowanych. Poczytuję sobie za zaszczyt, że jako prezydent Rzeczypospolitej mogę chociaż część z nich prowadzić na należne im miejsce w panteonie narodowym. Jestem przekonany, że pamięć o nich będzie trwać w sercach Polaków, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia wydarzenie sprzed 72 lat, kiedy w więzieniu Przyrakowieckiej po pokazowym procesie zostali rozstrzelani przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych minister obrony Mariusz Błaszczak zainaugurował akcję honorowego krwiodawstwa spokrewnieni służbą. Krew można oddać do 1 września. Pierwszy raz oddałem w 2004 roku, byłem w zasadniczej służbie wojskowej i od tamtej pory do dnia dzisiejszego oddaję. Należymy do wojskowego klubu z Braniewa i z przyjemnością przyjechaliśmy tutaj oddać krew i namawiać inne osoby. I to jest taka nasza tradycja, po prostu utożsamiamy się też właśnie tymi żołnierzami wyklętymi, których dzisiaj jest święto. Nie jest to nic złego, strasznego. Można się nawet po tym poczuć lepiej. Decyzja o zostaniu krwiodawcą jest jakby początkiem drogi do uzyskania ogromnej satysfakcji z tego, że być może właśnie moja krew uratuje komuś życie. W ubiegłym roku w ramach akcji zebrano ponad 10 tysięcy litrów krwi. Ministerstwo Edukacji analizuje raport Rady Dzieci i Młodzieży na temat wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Edukacji Przemysław Czarnek w TVP zwraca uwagę, że według raportu ponad połowa uczniów szkół podstawowych opowiada się za jakąś formą zakazu używania komórek w szkołach. Wynika z niego, że jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to większość uczniów opowiada się za takim rozwiązaniem odgórnym. Sami uczniowie zauważają, że te telefony, smartfony, sprzęt rozmaity w szkole tak naprawdę zabiera im czas, który powinni poświęcić na kontakty. Ustawa Prawo Oświatowe nie dopuszcza wprowadzenia całkowitego zakazu przenoszenia urządzeń elektronicznych do szkoły, ale wiele placówek zakazuje uczniom korzystania z telefonów w czasie lekcji. Sąd w Krakowie wydał wyrok w sprawie Jerzego Sztura. Aktor był oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Sąd zdecydował, że Sztur ma zapłacić 12 tysięcy złotych grzywny i 6 tysięcy złotych na fundusz osób poszkodowanych w wypadkach. Przez najbliższe 3 lata ma też zakaz prowadzenia samochodów. Jerzy Sztur w połowie października potrącił w Krakowie motocyklistę. Nie zatrzymał się, tylko pojechał dalej, bo jak tłumaczył potem policji, nie zauważył kolizji. Kiedy został zatrzymany, badanie wykazało, że ma 0,7 promila alkoholu w organizmie. Muszla świętego Jakuba, symbol osób pielgrzymujących do sanktuarium w hiszpańskim Santiago de Compostela, została odkryta podczas prac ziemnych przy ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim.

W tej chwili 9,5 minuty po godzinie 13, to jest druga godzina trójki do trzeciej. W tej godzinie mamy ambitny plan, żeby zachęcić Państwa do wyjścia do kina. A opowiemy o dwóch tytułach. Polski film Tata i o tym filmie będzie opowiadał Ryszard Jaśmiński. Natomiast ja porozmawiam z filmoznawcą na temat filmu Tar. To jest tytuł, który jest bardzo teraz głośny, wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Czy rzeczywiście na pewno na temat tego filmu też porozmawiamy w tej godzinie. Zapraszamy. If you've been hiding from love, if you've been hiding from love. understand where you're coming from. If you've suffered enough, if you've suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of, and I'm only here to bring you free love. Let's make it clear. Trójca, zupełnie inny ich otwór, zupełnie nowy, czyli Ghost Again to numer jeden ostatniego wydania listy przebojów Trójki. Proszę sprawdzić, jak poukładały się Państwa głosy na naszej internetowej stronie. 18 minut po godzinie 13. No, obiecaliśmy zachęcić Państwa, żeby wybrać się do kina, więc Michał, to samotny ojciec, który pracuje jako kierowca tira, zmuszony jest zabrać w kolejną trasę córkę i jej przyjaciółkę. Taki jest punkt wyjścia nowego polskiego filmu Tata, który od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach z reżyserką Anną Mariszewską. Rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To jest film, który zabiera nas w szczególną podróż. Tak, wsiadamy do tira razem z Erykiem Lubosem, tytułowym tatą Michałem, i jedziemy na Ukrainę z dziewczynkami, Polką i Ukrainką, w podróż, która tak naprawdę jest pretekstem do tego, żeby te osoby, które jadą w naszym tirze, zbliżyły się do siebie. Twoje zainteresowanie Ukrainą było dużo wcześniejsze niż ten nieszczęsny moment, kiedy media na całym świecie zaczęły o Ukrainie pisać. Tak, nasz film pokazuje świat sprzed wybuchu wojny, to znaczy sprzed tej eskalacji napaści Putina. Wojna trwa od 2014 roku. Donbas, Krym. Ja jeździłam na Ukrainę. Ta wojna była tam bardzo obecna od wielu lat. Czuło się strach, niepokój, życie frontowe. Każdy miał kogoś, kto poszedł na wojnę. Każdy miał kogoś, kto tego doświadczył. Więc ten świat w filmie jest światem sprzed tego największego konfliktu. Kiedy skończyliśmy film montować, dokładnie rok temu, 24 lutego, tego dnia spadły bomby na Kijów i świat się zmienił. Ale oczywiście jest to opowieść przede wszystkim o tytułowym tacie i dwóch dziewczynkach, jego córce i jej, no tak to mogę chyba nazwać, w pewnym sensie siostrze. Tak, to jest opowieść o tworzeniu się rodziny, takiej rodziny troszeczkę nie polegającej na więzach krwi, tylko rodzinie z wyboru. Te dwie małe dziewczynki, Lena i Miśka, Polka i Ukrainka, które są tak troszeczkę zostawione przez swoich rodziców. Tata wiecznie nieobecny pracuje. Mama Lenki, aktywistka zajmująca się swoimi ważnymi sprawami. I te dwie małe dziewczynki tworzą mikrorodzinkę, są sobie bardzo potrzebne, kochają się, są trochę tak jak stare, dobre małżeństwo. Kłócą się, kochają, nienawidzą, są czasami dla siebie okropne, ale są sobie bardzo potrzebne. To, co widzimy z polskiej perspektywy, jest dla nas dosyć oczywiste, znane, ale myślę, że twój film też przynosi, no może nawet momentami zaskakujące spojrzenie na Ukrainę, na to, jak tam ludzie żyją. Troszeczkę inaczej niż w Polsce. Troszeczkę inaczej niż w Polsce, ale z drugiej strony życie na prowincji, bo pokazujemy prowincję, wygląda podobnie po jednej i po drugiej stronie granicy. My kręciliśmy ten film w Bieszczadach ukraińskich, bardzo blisko polskiej granicy tak naprawdę i samochodem z Polski jedzie się tam bardzo długo, po przekroczeniu granicy z 5 godzin, a przejść można przejściem granicznym w Siankach i w 20 minut jest się w tym miejscu. I ta wieś wygląda dosyć podobnie. To jest wieś taka postłemkowska, trochę ukraińska. Zresztą myślę, że takie prowincjonalne, przygraniczne miejsca są podobne w Polsce i w Ukrainie. Ludzie wyjeżdżają stamtąd, jadą do dużych miast, zostają starsze kobiety, starsi mężczyźni, dzieci. Czas płynie tam troszeczkę inaczej. Kogo byś szczególnie zaprosiła na swój film? Myślę, że jest to film, który trafi do wielu osób. Na pewno osoby, które są zainteresowane relacjami międzyludzkimi, ale też jest to film, który jest takim pretekstem do rozmów. Zadaje bardzo dużo pytań, nie stawia odpowiedzi, więc zapraszam. A zapraszała Anna Maliszewska, z autorką filmu Tata rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Yeah. 25 minut po godzinie 13, trójka do trzeciej. Czy państwo już głosowali? Jeżeli nie, to proszę nadrobić zaległości i ułożyć 48 wydanie listy przebojów trójki. Czeka na państwa 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. I właśnie z propozycji do nowości drogę przeszły dwie piosenki, które w ostatnim wydaniu listy przebojów trójki znalazły się w zestawieniu. Ta niżej notowana na 19 to Tomek Makowiecki i Warszawa Wschodnia. I to jest piosenka, która no zwiastuje, mam nadzieję, już najbliższą płytę Tomka. Na razie jeszcze nic więcej na ten temat nie wiemy. Natomiast wyżej notowaną nowością to na 9 od razu Linkin Park i utwór zatytułowany Lost. Być może zechcą państwo poprzeć te utwory, być może zupełnie inne, to już zależy wyłącznie od państwa, więc proszę głosować. LPT, polskieradio.pl albo nasza aplikacja do tego służy. Kolejna lista w piątek od 19, a na miejscu 8 bez zmian. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Ze Śląska, Falstart albo Faul, a tu już prawie 13.30. Naszym gościem jest filmoznawca Dawid Muszyński. Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry panu, witam naszych słuchaczy. Porozmawiamy o filmie, o którym jest teraz bardzo, bardzo głośno. Film nosi tytuł Tar. Ja, szykując się do naszego spotkania, bo przyznaję się, filmu nie widziałem, ale mam nadzieję, że będę mógł być z tej pozycji właśnie kogoś, kto nie widział, a pan zachęci albo zniechęci do tego, żeby film obejrzeć, pytania zadawał. Natomiast powiem panu tak, kiedy wklepałem w wyszukiwarkę Tar, Jedno z pierwszych wyświetleń, taki nagłówek, TAR, najlepszy film roku, jednych oburzy, innych zachwyci. No i tutaj nie można nic innego powiedzieć tak naprawdę. Okay. Jest to projekt, który powstawał 15 lat i reżyser, który napisał do niego scenariusz, powiedział, że no wymyślił sobie, że pani Blanchett ma zagrać główną rolę. I do momentu, kiedy ona mówiła, że nie chce, ten film nie powstawał. I leżał. Te propozycje były dla niej ponawiane. I po 15 latach mamy. Udało się. Mhm. I trzeba powiedzieć, że warto było czekać, ponieważ historia fikcyjnej pani dyrygent, która z jednej strony jest perfekcyjna, kochana przez tłumy, jest takim posągiem po prostu dla wielu wielbicieli muzyki, na naszych oczach jest powoli odzierana z tej glorii, z tej chwały, pokazując, że to jest taka sama osoba jak wszystkie inne z normalnymi problemami, takimi jak zwykli śmiertelnicy. Tyle, że do tego ma po prostu ogromny talent, który trafia do milionów ludzi na całym świecie. To panie Dawidzie, to można powiedzieć, że to jest opowieść bardzo uniwersalna, bo przecież chyba każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że te osoby wybitne, szczególnie utalentowane, ba nawet te, które są gdzieś na świeczniku, tak zwani celebryci, którzy budują pewien wizerunek swój jako takich idealnych, perfekcyjnych, niepopełniających błędów, kiedy te błędy im się przytrafią, no to taki czujemy dysonans. Czujemy dysonans, bo właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego gloryfikowania ich życia poprzez Instagram, social media, gdzie widzimy tylko tych ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, w pięknych salonach, wspaniałych wakacjach, drogich hotelach, a kiedy właśnie tak trochę podrapie się ten wizerunek i trochę tej pięknej farby spadnie i okaże się, że oni też mają problemy z wychowaniem córki, z kontaktem międzyludzkim, z partnerami, no to jakoś ta magia trochę opada, ale my czujemy się chyba do nich wtedy trochę nawet bardziej, trochę bardziej połączeni, mówiąc, kurde, a jednak to jest normalny człowiek, taki jak ja. I chyba zaczynam go bardziej rozumieć, te jego fochy, te jego niesnaczki, te niekiedy takie bardziej chamskie odpowiedzi, bo on też ma gorsze dni, tak jak ja. To ja jeszcze zacytuję jeden zarzut, który gdzieś tam wyczytałem w sieci dotyczący tego filmu. I teraz albo pan to potwierdzi, albo nie. 99% widzów nic nie zrozumie z hermetycznego ględzenia i niszowej muzyki. No tutaj muszę się trochę zgodzić niestety, dlatego że no nie oszukujmy się, muzyka klasyczna jest muzyką specyficzną, nie trafia do każdego, a jednak główna bohaterka jest tutaj światowej klasy dyrygentką i ten świat jest tutaj bardzo szczegółowo pokazany. Tak, żeby właśnie osoby, które znają się na tych niuansach, nie powiedziały, ale lipa, przecież to wygląda inaczej, ruch jej ręki, kiedy ona wymachuje do orkiestry, powinien być zupełnie inaczej. Nomenklatura, którą ona się posługuje, przecież jest zupełnie inna. Nie, tutaj zadbano o te wszystkie szczegóły. Dlatego zresztą film trwa prawie 2,5 godziny, ponieważ wszystko musiało być tutaj odwzorowane, tak żeby każdy widz to kupił. I mówiąc szczerze, pomimo tego, że ja się nie znam kompletnie na muzyce klasycznej, to ja estetykę tego filmu kupuję w 100%. W sensie byłem w stanie oddzielić aktorkę od postaci i nie widzieć właśnie osoby, którą widziałem w wielu filmach, tylko postać, jaka jest niesprzedawana. Ja ją kupiłem. Aha, to może jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo to też znalazłem taką informację, że tutaj zastosowano dość ciekawy sposób montażu tego filmu i jakby kolejności zdarzeń, żeby osoby, które wybiorą się na ten film, no nie były zaskoczone, bo tutaj też jest pewien eksperyment. Znaczy, powiem tak, no przy Tocie w ogóle jego filmy są, różnią się od tych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. To nie jest opowieść linarna. Tutaj też trochę skaczemy. Więc jest to człowiek, który bawi się kinem, który eksperymentuje, który nie lubi wchodzić cały czas do tej samej rzeki, że tak powiem, czego się ponoć nie da. A niektórzy filmowcy pokazują, że spokojnie można to robić, po prostu kopiujemy swoje projekty w trochę innym ujęciu. I samo to, że nawet operator tego filmu na naszym festiwalu Camera Image w Toruniu dostał nagrodę za najlepsze zdjęcie, to już pokazuje, że no, ten film nie jest przeciętny. A do tego nagroda BAFTA dla głównej aktorki Globy i najprawdopodobniej też może być i Oscar. Zobaczymy, bo tutaj akurat konkurencja jest bardzo silna, ale no TAR toruje sobie drogę do tego Oscara. W wszystko jest jeszcze przed nami, do tego momentu w końcu jeszcze 2 tygodnie. Dokładnie. I panie Dawidzie, to już ostatnie moje pytanie. Czy to jest najlepsza rola w dorobku Kate Blanchett? Wydaje mi się, że najlepsza może nie, ale wydaje mi się, że taka, która wymagała od niej największej pracy, ponieważ jest to chyba pierwszy projekt w jej karierze, gdzie faktycznie na jej barki spada cały ciężar filmu i poprowadzenie tego. Skupienie widza jest tylko i wyłącznie na niej. Nie jest rozproszona na innych bohaterów, więc wydaje mi się, że to była najtrudniejsza jej rola. No to w takim razie polecamy film Tar, absolutnie warty zobaczenia. Tym bardziej, że jak wspomnieliśmy, to jest film nominowany również do Oscarów, więc być może będą mogli państwo zobaczyć film, który za chwilę będzie obsypany nagrodami. Dawid Muszyński, filmoznawca, przybliżał nam kulisy powstawania filmu Tar. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. In him. Jeszcze 19 minut i będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Nowa książka Bronisława Wildsteina Wobec wojny, zarazy i nicości to próba naszkicowania panoramy naszej epoki, wychodząc od zdarzeń, dokumentów, ludzi i ich relacji, dzieł sztuki i kultury masowej, autor próbuje zastanowić się nad kondycją współczesnego człowieka. Punktem wyjścia do obserwacji jest Polska, jej uzależnienia polityczno-cywilizacyjne i kulturowe. To w zderzeniu z globalnymi trendami tematów pozwala analizować rzeczywistość, mówi historyk profesor Andrzej Nowak. Myślę, że to jedna z ważniejszych kronik tego współczesnego czasu, jakie się w ostatnich latach ukazały. Prowadzi od wojny do teatru, można tak powiedzieć, ale to wcale nie znaczy, żeby zmieniała się tonacja tej książki od poważnej do buffo. Choć ten element buffo występuje, bo te czasy nie dają się opisywać tylko ze śmiertelną powagą, choć niewątpliwie dotycząc nas samych i wpływając na nasz los, los także młodszych pokoleń, na których nam zależy, no skłaniają do bardzo poważnych refleksji, ale jednocześnie tyle jest w tych czasach groteski, absurdu, że właśnie język, który jest w stanie wychwycić te absurdy, jest szczególnie tutaj potrzebny. Książka podzielona jest na 7 części i w każdej z nich autor Bronisław Wildstein portretuje najważniejsze zjawiska ostatnich lat, poczynając od historii po religię, politykę i sprawy społeczne. Mimo tej różnorodności istnieje dla niej wspólny mianownik, mówi autor Bronisław Wildstein. Ja twierdzę, że to jest koherentna jedna książka. Opisuje nasz stan, naszej cywilizacji, naszej egzystencji obecnie Polski, ale również Europy, Zachodu jako takiego. W jednym z tekstów pisze o tym, że uświadomiłem sobie, że tak całe życie zmagam się z nicością, że komunizm to była nicość. Najbardziej prosto rzecz ujmując, jest to pewna utopia, wyobrażenie, że człowiek może stać się samokreatorem i stworzyć od początku, od podstaw zupełnie inny świat, wyeliminować z niego cierpienie, wszystkie ludzkie ograniczenia, wszelkie problemy, stworzyć tą cudowną utopię, w której wszystkie bolączki zostaną zażegnane, problemy zostaną rozwiązane i osiągniemy wreszcie stan, który jest nam pisany, który stanowi realizację gatunkowej istoty, jak powiedział Marx, człowieka. Ciekawe tylko, żebyśmy się przyjrzeli tym wszystkim twórcom i rzecznikom tej ideologii, to prawie nigdy nie ma tam żadnych konkretów, jak miałby ten świat wyglądać. Książka Wobec wojny, zarazy i nicości została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. A o nowej książce Bronisława Wildsteina opowiadała Monika Suszek. Powiedz mi, czy w nim na nowo się pojawiam i nie poniosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi. I pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na poprzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, ja chcę ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam, tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie.

Za 8 minut będzie godzina 14. Dzisiaj w audycji Trójka do trzeciej już opowiadaliśmy Państwu o możliwych scenariuszach na następne przygody Jamesa Bonda. Tymczasem teraz Katarzyna Cykler opowie o niełatwym losie dojrzałej aktorki. Trójkowy felieton kulturalny. Ile lat ma aktorka, kiedy jest już leciwa? Wprost mówiąc, stara, zastara na to, żeby otrzymywać ciekawe role kinowe czy teatralne. Współcześnie, kiedy coraz więcej kobiet zabrało się za scenariusze, reżyserie, produkcje, odpowiedź na to nie jest już taka oczywista. Kiedyś, wiadomo było, kobieta po 30 zaczyna mieć coraz trudniej, a około 40 niczym baletnica powinna zejść ze sceny. Na szczęście nie każda aktorka się z tym godziła i też nie każda pozwoliła się tak traktować. Do nich zaliczała się Raquel Welch, kobieta, która stała się międzynarodowym symbolem seksu w latach 60. i 70. Miała wtedy 20 kilka lat, ale jednocześnie była matką dwójki dzieci. W swojej autobiografii pod tytułem Poza dekoltem dokładnie tak to określiła. Ludzie postrzegali mnie jako symbol seksu, a tak naprawdę byłam samotną matką z dwójką małych dzieci. W 1981 roku rozpoczęła batalię, która sprawiła, że stała się kolejnym symbolem. Symbolem walki o prawa aktorów, a przede wszystkim prawa aktorek. Miała wtedy 40 lat. Jej pozycja oraz jej kontakty pomogły w zdobyciu funduszy na film, z którego zaraz potem ją zwolniono i zastąpiono kilkanaście lat młodszą aktorką, która według producentów była zdecydowanie lepszą partnerką dla 40-letniego głównego bohatera. Raquel Welch nie odpuściła i sprawa trafiła do sądu. Próbowano jej przypisać wszystkie możliwe negatywne cechy, z czego główną był temperament i zbyt silne własne zdanie. Ława przysięgłych jednak stanęła po jej stronie i Raquel Welch wygrała tę batalię. I była to przede wszystkim batalia o godność i uczciwość artystki, kobiety, człowieka. Raquel Welch sama wypracowała swoją pozycję, choć oczywiście jak zwykle w świecie artystycznym, zwłaszcza filmowym, też pewnego rodzaju przypadek musi pomóc, choćby wystąpienie w odpowiednim filmie w odpowiednim czasie. Pracowała jako kelnerka, pracowała w pogodynce, brała mniejsze i większe role, aż w końcu zagrała w filmie, który zrobił z niej gwiazdę kina. Fantastyczna podróż z 1966 roku i film przygodowy fantasy Milion lat przed naszą erą. Pierwszy z tych filmów opowiada o załodze łodzi podwodnej, która skurczyła się do mikroskopijnych rozmiarów i weszła w ciało rannego naukowca, aby naprawić jego uszkodzenie mózgu. A akcja drugiego toczy się w fikcyjnej epoce współistnienia jaskiniowców i dinozaurów. Drodzy Państwo, może warto sięgnąć po te filmy z lat 60. Może być to ciekawe przeżycie, zwłaszcza jeżeli ktoś z Państwa już miał okazję obejrzeć ostatniego Awatara. Raquel Welch odeszła 2 tygodnie temu. Może warto sięgnąć po jej autobiografię Poza dekoltem. Biografię artystki, kobiety, która swoim działaniem wiele zmieniła w codzienności artystów. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście.